Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Modern Sabahlar Radyomuzda 19 Mayıs 2008 Pazartesi mi? Gençlik ve Spor Bayramı. Vallahi öyle. Gençlik ve Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün tatil. Her tatil gibi bu tatilde de Modern Sabahlar yayında. Sabah ben caddelerinin boşluğunda tatili bir kez daha idrak ettim. Bir tek şeyler vardı. İş yerlerine uyku sersemi gidip tatil olduğunu anlayıp mutlu mutlu dönen insanlar vardı trafikte. Aman ne kadar güzeldi. Bir de çok özür dilerim. İşte aramızdan bir takım insanlar ki bunların içinde bir kısmı da şişman insanlar yoklar. Onları da saygıyla bir kez daha anlayalım. Bugün çok önemli günlerden bir tanesi. Tam 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugüne yakışır bir şey. Bugün sigara yasağının başladığı gündür. Başladığı gün gerçekten. Evet. Bence güzel denk gelmiş. Tam da yerine denk getirmişler. Çünkü şimdi bugüne kadar hangi yasayı hatırlıyorsun? Şöyle bir düşünüyorum şu da. Şu günden itibaren o yasa şey olmuştu falan. Tam ben hatırlamıyorum. Yok. İşte. Bir numarasını hatırlarım. 4207. 4207. Ha evet, sigara yasağı. Eski sigara yasağını diyorsun. Evet, eski sigara yasağı 4207. Eski yenisinin de numarasını hatırlamam. Daha yeni geldi. Çünkü bazıları bankamatik şifresini falan öyle yapıyorlar. Numarası yok, adı var demiş. Lar. Demişler. Şimdi bugünden itibaren onu ben bir daha söyleyeyim de. Bugün yere sigara izmariti paket atarsan kaç lira vereceksin? 20 TL. Eğer ki efendim söyleyeyim, içilmeyecek yerde içersen, ki bu her yer oluyor zaten anladığım kadarıyla. Eskiden 500 milyon 700 milyon doğmamış çocuklarınızı alırız diye yazılar vardı. Şimdi 60 milyona düşmüş. 50 milyon. Ha, buradan neden şey yapacaksınız? Çekineceksiniz. Sürümden kazanacaklarını düşünmüşler. Valla böyle eğer cezası biraz size az gözüküyorsa o parayı alırlar ablam. Ablam alırlar da kim alacak, o netleşmiş mi? Gerekirse ben alırım. Bugün çünkü bir de psikiyatristler uyarıda bulunmuş. Bugün triyakilerden uzak durun, elleşmeyin, ilişmeyin diye. Vallahi hepsinin aklını alırım demek istemiyorum. İlk günden biraz şey yapalım belki. Yani mi? Biz de bıraktık sigarayı. Hiç işte böyle psikopata bağlamadık. Şey yapmadık falan. O galiba insanın, yani insan psikopatsa. Ha nasıl sarhoş olunca bazısı neşeli oluyor, bazısı psikopat oluyor. Ha insan psikopatsa sigara içerken de psikopat, bıraktığında da psikopat. Doğru, hiç. O yüzden ona göre dışarıya renk vermeyin ablam. Renk vermeyin. Bir de ben dün biraz Türkiye'ye dönünce günün gazetelerini bir gözden geçirdim. Biz yokken neler çıkmış, neler bitmiş. Fahri müsaadenle. Hapşırmak istiyorsun. Sana içinden elin çıktı. İşime dönebilirim. İnsanlar bu sigara yasağı konusunda böyle biraz sert yazılar yazmışlar. Ne diye? Özgürlükleri savunanlar falan. Burada şunu anlıyorum. Şimdi bu sigara yasağını faşizmle kol kola yürütenler var ya. Örnek vermek lazım. Biz sigara içmeyenler birinci sınıf insanız. Siz içenler ikinci sınıf insansınız. Sizi dünyadan sileceğiz. Ya bizden olacaksınız ya da... Ya da yok olacaksınız. Sağlıklı ayaklarımızın altında yok olacaksınız. Böyle bir faşizm var ya bir tarafta. Evet, doğru. Diğer tarafta içerim kardeşim sana ne, bebek yanında içmekten daha çok tadı dönüyor. Böyle iki karşılıklı şey var. O arada makuller kaynıyor birbirine. Şey, makuller de ben rahatsız oluyorum hocam. Yani, İyi tamam hocam, ben o zaman dışarıda içip geleyim. Yani bir grup insan var ya. Evet. Onları o mı? O iki kişi de sen de bizden olacaksın, bizi ezmek istiyorlar diye onlar bir tiryakiler, makul tiryaki kendini alıyor, öbürü şey oluyor. Bu biraz hani biz orta kesime hitap ediyoruz ya. Orta direkt programı olduğumuz için. Yani hem bir taraftan ben kendimi hala tiryakilere daha yakın görüyorum. Allah Allah, neden acaba? Neden acaba? O konuya da geleceğim. Yani, tiryakileri daha yakın görüyorum sonuçta. Bir de hele birileri şey, sen rahatsız olur musun falan deyince, neredeyse 20 sene paket paket içmişim, yanımda sen üfleyince ölecek değilim falan diyerek şey yapıyorlar. Yani, o noktadayım. O yüzden biz bu makul sesi Makul sesi biraz daha ön plana mı çıkaralım? Ön plana çıkaralım. O sigara içmeyenler... Barışçıl bir ortam yaratmak istiyorsun sigara içenlerle içmeyenler arasında. Fahir, biz Kuzey Kıbrıs'taydık. Sen Rum kesiminin dublaj yapılan kısmına mı gittin? Sen hangi kısma gittin anlamıyorum. Dur, ben iki taraftan da şey yapacağım şimdi karşılıklı olarak. Tamam. Çok hoş. Yepyeni bünyeme şeyler kattım. Ama tabii bundan zarar görecek olanlar kim? Yine sizlersiniz. Biz deriz. Olsun ya, bir noktadan sonra böyle bir olmayan, hiç olmayan bir Anadolu kasabasının aksanıyla konuşmaktansa hiç olmayan bir ülkenin aksanıyla konuşulmasını tercih edersin. Dün, çünkü yani dün buraya gelene kadar Kuzey Kıbrıs konuşmasını güzel yapıyordun. Kıbrıs'tayken güzel konuşuyordun Kıbrıslı gibi. Evet. Çünkü neden? Etrafımda sürekli benim beynim hafıza gibidir. Ama kayıt cihazı gibidir. Ama hafıza dediğimde hard disk tipi bir şey. Evet. 2 GB'lık. Oradan etrafımda ne varsa alırım. Fakat yeni belgeleri aldığım zaman eskileri silmem gerekiyor. İşte ne zaman ki uçaktan indik, buraya geldik, o zamandan itibaren benim bütün o kayıtlarım maalesef silinmişti. Ama hakikaten güzeldi sevgili dinleyiciler. Şimdi istersen Fahir'in yurt dışı maceraları diye ayrı bir dosya açalım. Abi o ayrı bir dosya. Orada anlatıldı bu Kıbrıs'ta ne oldu ne bitti, biz gene gündeme dönelim. Şimdi sigara yasağı bugünden. Çalışanlar sigaralarını içmek için bugün dışarıda içecekler. Ama kimse çalışmadığı için bizden hariç. Otomatikman. Herkes evinde istediği gibi stresli günü atlatıp, bak denk geliyor bazı şeyler. Çok güzel. Nasıl bugün yani tatil? O ilk stresli günü, bir de pazartesi, bir de hani sendrom üstüne hani bindirirler ya. Sigarayı bırak demiyorlar ki kimseye. Tabii iç diyorlar ama dışarıda yani iç. Yani şimdi diyor. Zamanında otobüslerde sigara yasaklandığında, evet, İnsanlar birbirini mi boğdu Afyon'a gidene kadar? Hayır. Herkes yani bir de şey diyor. Kaç saatlik yolculuk ya, biz o kadar saat içmezsek ne olacak yani? Diğer insanlar hiçbir şey de olmadı. Afyon'a kadar bekleyip orada sucuk ekmeğin üstüne sigara içmeyi yine bildiler. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Sigara bazı iş yerlerinde biliyorsun öyle yasaklar, dışarı çıkacakları yer yok. Kapının önüne çıkacakları. Mesela astronotlar veya mesela, denizaltı personelim. Mesela değil mi? Onların çıkacakları yer olmadığı için otomatikman ne yapıyorlar? Sigarayı bırakmak zorunda kalıyorlar. Zaten onları sinirli hale getiren de o, bir böyle dış güç tarafından. Kimler var yani böyle sigarayla çıkabilecekleri böyle, ayrı bir... Hani böyle büyük iş yerleri falan oluyor ya, böyle büyük böyle yerler oluyorlar. Çok büyük. Büyük yerler. Oralara giriyorsun, bir daha çıkamıyorsun. Hapishane tipi ya. Ne, anlamadım ben. Ya böyle binaya giriyorsun da dışına çıkmıyorsun normalde, hani böyle. Hapishane atıyorum. Var öyle bir tek. Yani bir süre ya... daha... İçeride kalmak zorundasın. Yani vırt atıyorum mesela, dışarı çıkman 10 dakikanı alıyor. Ha bir öğle tatilinde içebilirlerse içebilirler ya, öyle bir şey. Anladım, ekstra anladım. Sigara içmek için hani. Hop diye balkonu alıp, yok şeyi yok. Çıkabilecekleri yer olmuyor tamam. Dolayısıyla 300 da. 300 katlı bina, lak diye aşağıya ineyim bahçede banka oturayım. Mümkün değil. Mümkün değil. Yarım ha, saati asansör da... kuyruğunda geçen insanlarda. Yani şey olarak, pratik olarak dışarı çıkmanın mümkün olmadığı yerlerden bahsediyorum. Onlardan bahsediyorum. Onlar biraz işte arıza gün yaşayacaklar. Yarından itibaren diyeyim. İşte bu kişilerde psikopatlık şöyle gösteriyormuş kendine. Sinirlilik, hareketlilik, saldırganlık, tahammülsüzlük şeklinde psikiyatristler uyarıyorlar bugünden. Ben şimdi onları da anlayışla karşılıyorum bir noktadan sonra. Egeciğim sen de ne kadar barışçı. Yani şimdi bak, bu binalarda gerçekten adam gibi sigara içilecek odalar yapılabilirdi. Sigara içecek adamı. Havalandırması güzel. Havalandırması güzel. Sigara içmeyene hiçbir rahatsızlık vermiyor. Ama böyle bir kesip atmacılık olduğu için tatlı bir geçiş sürecinden ziyade işte sigara içenleri dünyadan silelim gibi bir harekatın şeyi olduğu için. Şimdi sen düşün, seni istemiyorlar aralarında. Ya bizden olacaksın ya da... Ya bizden olacaksın dışarıda... ya da hiç... Seni yasatmayacağız. O adamda onun öfkesi olur. Sigarana değil de beni niye istemiyorlar, beni niye ezmeye çalışıyorlar, ben niye onların arasında takılamıyorum diyor. Bir de muhbir vatandaş diye bir şey başlamış, yeni uygulama. Bu muhbir vatandaşlar şey yapacaklar, ihbarda bulunacaklar. Ben de burada dinleyicilere söz veriyorum. Muhbir olacağım. Ben de buradan denk gelen ortamda. Ben de buradan söz veriyorum. Muhbiri olacağım. Abi sen ne yapacaksın? Abi benim şimdi, ben seni gammazlayacağım. Bak şimdi. Kime gammazlayacaksın? Ben seni kime gammazlayacağım? Senin yetkililere gammazlayacağım. Çünkü sen görevli muhbiri ne yapıyorsun? Görevli muhbir değil ki. İhbar edilenlere. O şey, meraklısı. Tamam. Ve hatta meraklısı da değil o. Güce tapan bir adam. Memur bey, burada sigarayı içtiler. Oh, şapkanızı biraz takabilir miyim? Copunuzu bana versenize biraz. Böyle bir şey. Onların yanına geçmeye çalışan, güçle şey, o haşır neşir olmaya çalışan bir adam. E sen de niye şey yapıyorsun adamlara? O birazcık zevkini alsın. İki gün sonra geçer onun hevesi. E versin o zaman. O copu, üniformaya hasta. Copu eline versin. Alsın zevkini, ondan sonra şey olsun. Gitsin gitsin. Ne yapacaksa yapsın onu. Ama lütfen herkesi, ben şimdi herkes bir psikopat vatandaş şeklinde mi gezecek? Herkes böyle. Her şey kendisi, hani o, kendisi rahatsız olan adamda. Şu anda efendim adamda, kapalı alanda sigara içiyorlar. Üç kişiler, evet. Evet, yanlarında da bir çocuk var. Sarışın, iyi giyimli bir bey. İyi günler efendim. Ha, kendisi rahatsız oluyorsa o muhbir değil zaten de. Yanında içiyorlar efendim. O değil de. Aşağıda bir pencereden gördüm. Evet, içiyorlardı. Copunuz var mı siz? Yalnız bizim içimizde o güçe tapan var tabii canım. Adam zaten bayağı bir sağlam varmış. İnsan dediğin, güce adam gibi adam dediğin, o sesleri susturabilen adama biz insan diyoruz. Yoksa işte hangi ses baskınsa o zaman o ortaya çıkıyor. İyi, o zaman bugün bugün ben ihbarcılık, muhbircilik, bu tür işlere de hiç bulaşmayın. Bugün tatil. Yarına itibaren bize dededen gelir Fahir. Biz 4 nesildir muhbirci, ihbarcıyız. Büyük dedelerin de tanzimat zamanı mı seninkiler şeydi? İlk işe başlamıştı. Abi şeydi işte bu, efendim, yazılarda yıldız ve burun kelimeleri geçince hemen saraya bildirirlerdi. Bu en sıkıntı. Ha, senin dedeli neydi? Ulu büyük dedendi değil mi o başlayan? Tabii. Ama nasıl yere kapak attıysa ondan. O zaman ne? Jurnalcilik. Tabii bizim canım. Jurnalcilik. Zaten sonradan journalist diye İngilizler aldı bizden. Şimdi o zaman sigara yasağıyla ilgili olarak bugün herkes bir sakin olsun. Herkes güzel sakin olsun, doğru. Bir çayını koysun, bir sigara yakıp düşünsün, ha, bakalım şimdi ne oluyor. Bir dakika beyler, bir kafamı bir açalım falan diyerek işine koysun. Bugünün diğer önemli gelişmelerinden bir tanesi de ne? Şimdi onlarla ilgili dur bakayım. Gazeteleri de dağıttık, iyice dağıttık. Her taraflara koyduk ablam, dur bir saniye. Ha, burada. Ha. Şimdi biz çok önemli Adana, biliyorsun ben yerel haberlerin hastasıyım. Adana'da son derece önemli bu konuda. Bak, dünyanın en güzel iki dizesinden, dünyanın en güzel iki dizesinden biri. İki tane dize söylemen gerektiğini, evet, ben şimdi baştan söyleyeyim. Adana Köprübaşı, Oturdum Dosta Karşı. Birinci dize. İkinci i̇şte dize. Bu. Ha, ona mısra mı deniyordu? Dize, mısra aynı şey işte. O zaman iki dize söyledim dedin ya. O iki tane olmayacak. Adana Köprübaşı, Oturdum Dosta Karşı. Ondan sonrası nasıl devam ediyor? Yalnız bu bende çok fena kaldı Ege. Vay, bu sende şeyden sonra mı kaldı? Ne izledin sen böyle bir Kurtuluş Savaşı şey mi? Ya ben dün Sezenlik gece salonda izledim, ya buyurun. Salonda uyuyakalmışım. Bütün gece televizyon açık, beynime bir şeyler nakşup sabah bir tuhaf uyandım. Yani gerçekten eski ben gibi değilim artık, bu noktadan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağım. Galiba orada bir şey vardı. 19 Mayıs öncesi öyle filmler falan gösterirler. Anladım, ya, onunla ilgili herhalde. Şey, şimdi son albümü Madonna'nın ne? Hard Candy. Biraz peki, fıs kendi de diyebiliriz ama. Aa, aşk olsun bütün Madonna severleri karşına aldı. İki tane, üç tane güzel şarkı var. Gerisi biraz fıs kendi. Ama olsun, aşk olsun. 50 yaşında kadın ne bekliyorsun? Sen burada 50 yaşında kadını gördüğün zaman. 50 yaşında kadından yine böyle bir bir iki albüm öncesine götürse bizi. Ray of Light gibi bir albüm yapsa. Valla bir iki albüm öncesine mest olurdu. Seni sulu götürür susuz getirir diyorum ben sana. Tabii öyle bakanlar da olabilir de. Ben böyle bir Ray of Light dinleseydim Madonna'dan. Vay vay vay, tey tey tey diyerek. Aman kadın bir sürü sorun yaşıyor. Kocasından zaten doğru, bir hayır doğru görmedik. Ben şimdi çocuk bir de albüm mükemmel. Mükemmel. Bir mükemmel şey yapmayalım kadıncağız. Albümün etkileri i̇şte Adana. Bir sanatçı 50 yaşına gelince de böyle oluyor. Şimdi bir 20 yaşında bir sanatçının albümü olsaydı herkes yerden yere vururdu ama 50 yaşında bir kadın, çocuğu var, hürmetten, saygıdan böyle amacım şimdi çocuğu var bilmem nesi var falan diye düşünüyorsun. Amacım çocuğu var dedin, sanki süt veriyor da sütten kesilir kadın bütün yüzün tüzü diye. Olsun canım, ufacık çocuğu düşün orada. Anamın albümünü yere batırdılar falan diye. Okulda böyle falan çocuklar, doğru, öğretmenler odasındaki konuşmaları duysa o çocuğun bütün psikolojisi bozulur. Madonna'nın oğlu anamın albümünü yere yatırdılar diye ağıt yaktı. O da bir İngiliz şeydir. Albümü yere yatırmak derler. Şimdi Adanalı lokumcu Adnan abi yeni bir Turkish Delight lafını duyunca şeyde, bu albümün içerisinde. Aha, evet. Tamam demiş, gaza gelmiş, Madonna'ya bir lokum göndermiş, bir koli. Madonna'ya her gün neler neler gidiyor, hiç söylemişler mi? Ya her gün ne gidebilir ki? Bir şey söyleyeceğim, hocam, her gün Madonna'ya ne gidebilir? Ya hayranları efendim onu gönderir bunu gönderir, lokumlardan resmini yapıp gönderen vardır bir taraftan. Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç alakası yok. Bunu biraz şey diyeceğim. Bizim radyoda zamanında bir ara simit geliyordu. Evet. Kaç kere simit geldi? 10 yıldır program yapıyoruz. Doğru, hakikaten. Kaç demek kere geldi? Geldiğinde ben sana bir küçük kağıt parçasına bize ne gönderildiğini yazabilirim. Bize böyle geliyorsa Madonna'ya ne gidebilir? Haydi haydi geliyordur. Doğru. Yani. Şimdi burada yedik... Lokuma hastası olacaktır. Bir de yani bu şey açısından doğru. Bence bu Adana'daki usta Adnan şey, abi. Adnan abi mi? Hı. Eski çapkınlardan. Kadının vallahi kalbine bravo giden şey boğazından geçiyor. Bunu eski biliyorum. Çapkınlardan mı? Yani öyle değil, çünkü afrodizyak etkili lokum göndermiş. Ve geri dönüşüm almış. Yuvam kurtuldu Adnan diye mi? Tabii canım. Gayriçiye yedirsen lokumda, çünkü eve gelen şeylere adam da bakıyor, gayriçi ya bu ne falan filan diye. Zaten sen... gayriçi gayriçi ihtiyari diye bakıyormuş. Ondan sonra sen sanatçının menajeri teşekkür etmiş Adnan abi. Adnan abi de bunu afrodizyaklı lokum diye yakında piyasaya sürüyor. Bir ona özel yapmış. Ondan sonra sır gibi saklıyor diyorlar formülünü. Ne olabilir ki afrodizyak? Yiyen pişman, yemeyen bin pişman. Ama yine oral yolla alıyoruz yani. Afrodizyak lokumu falan diye alımda değişiklik yok. Aynen o. Şey paket paket diye istediğin kadar. İnsanın içini de kıymıyor. Lokumda öyle bir şey vardır. İki tane yersin, üçüncüsüne için kıyılır. Ama şey yapsaydı o zaman korkunç olurdu. Fitil şeklinde cevizli sucuk. Onu kestirmeden olduğu gibi oradan ver, oradan 40 santim 50 santim. Korkunç şeylerden bahsediyorsunuz. Korkunç rakamlardan bahsediyorsunuz gerçekten de. Şimdi bununla beraber yeni bir patlama yaşanacak. İçindeki özel maddeleri ilerleyen günlerde bir kısmını açıklarım demiş Adnan abi. Onları göreceğiz. Şimdi bundan sonra yeni vakalara geç. Araştırma vereyim mi? Hiç vermedik ver ya. Ver araştırma tabii canım. Nerede yapılan araştırma? İngiltere'de yapılan araştırma. Gülmek insanın ömrüne ne katıyor Ege'ciğim? Ömür katıyor olabilir mi? Çok güzel, ama nezaketen güldüğün zaman efendim, bir de böyle son bence dönem. Bence nezaketen gülmedi insan ömründen ömür alsın. İşte öyleymiş, ömründen ömür alıyormuş. Zorla gülmek adamı hasta ediyor, psikolojisini bozuyor diye. Almanya'daki İngiliz Üniversitesi'nde, ben ilk başta İngiliz dedim ya alışkanlıktan, Almanya'da yapılmış Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'ndeki araştırmada 4000 gönüllü sahte olduğunu bilmedikleri bir çağrı merkezinde bir hafta görev yaptılar. Gelen telefonlara cevap veren gönüllülerin hepsinin psikolojisi bozuldu. Nasıl 4000 gönüllüye kaç kişi telefon etti? Burada artistlik falan konuşmalar mı yapacak? Ya işte böyle. Ya arayanlar Drav'dan mı arıyorlar? Ya böyle Drav'dan aramak. NBA'de yeni bir şey mi bu? Bir draft seçmeleri vardı, bir de Drav'da. Drav ne Ege ya? İşte nerenin yeresiyle konuşuyorsun sen ya? Drav'ın ne demek olduğunu anlamadın seni. Şimdi burada böyle çağrı merkezlerinde bir sürü psikopat arıyor ya. Hı hı. Onlara böyle bir nezih nezih şey yapıyorsun. Gerçek bir çağrı merkezine gerçek insanlar mı arıyor? Yani sahte bir çağrı merkezine gerçek derdi olan insanlar mı arıyor, yoksa arayanlar da mı numara yapıyorlar? Arayanlar da numara yapıyorlar, ama işte onlar da hepsi hemen hemen arıza psikopat tadında. Ya 4000 kişiyi işletecek kimleri nereden bulmuşlar? Bu kadar adamı. Valla onların arkadaşlarını söyle, hepsi hastası olur yani. O da doğru aslında. Bir şey bile olabilir. Telefon sapıklarını rehabilite eden bir sistem de olabilir. Yönlendirmişlerdir. Hem şey yapıyorlar, bir taraftan araştırma yapıyorlar, hem de telefon sapıkları sıradan insandan tek bir uzak merkezde duruyor. Evet, tek bir merkezde toplanmış oluyorlar. Aslında bak ne kadar güzel bir sistem. 444 sapık. Kaça denk geliyor o numara? Bir dakika hesabı. Sapıktan bakayım mı? Dur bak, çıkartalım hemen sapık 444 diye. Sapık diye bir numara. Sapıksan onu arıyorsun. Karşına yaşlı kadın çıkar. Gecenin saati. 444 sapık, şimdi söylüyorum. 444 7 2 7 bak ne kadar güzel geliyor. Akıllı 4, kalıcı bir numara. Ondan sonra 5. İşte 7, bir 2, 7, 4, 5. 444 sapığı arıyorsun. Orada işte karşısında 72, yaşlı 745. Kadın çıkıyor mesela. İyi günler hanımefendi. Biz hatları kontrol ediyoruz. Lütfen ifler misiniz? Al, en güzel sapıklık diye orada onlar da şey yapacaklar. o sapığı mest edecek şekilde. Oranda buranda ne diyorsun yavrum, sinirlenecek bilmem ne kadınlar. Erkekler küfür edecek. Sapık da kimseyi rahatsız etmeden sapıklığını yapmış olacak. Hem sapık sapıklığını yapmış olacak, karşısındaki insan da bir deşarj olmuş olacak. Kimisi de böyle yer arıyor. Bir yani sinirlenecek, biri gelse de bağırsam bir bağırsam, bir küfretsem diye. Böylece toplumdaki gerekli olan o sakinliği, dinginliği sağlamış oluyorsunuz. Barış'a bir katkı, çok teşekkür ediyorum. Nobel Barış Ödülü gelecek bana. Telefon sapıklarını halkla bütünleştirdim diye. Dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi. Ben şu anda daha iyi bir proje rastlamadım diyebilirim sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. İsterseniz hoş bir... Devam edin şimdi o insanlara. İşte o insanların çoğunda uyku düzenleri kaybolmuş. Kan şekerleri yükselmiş. Tansiyonları... Yani bunlara telefonda çağrı merkezine habire bağırdılar diye. Ya şimdi orada insanlara böyle bir gülümseyerek zorla... Gülümsemeyle tamam doğru. Konuşturuyorlar ya. Oradan bütün... Nasılsınız bunları... efendim? Başka bir isteğiniz var mı? Merhaba, ben Sedat. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya Sedat'cığım diye konuşuyor karşıdaki babasına. O Sedat'a babası bile öyle yaklaşmıyor. Doğru. Ama işte Sedat ne oluyor? Sinire kesiyor, ayar oluyor. Fakat ne oluyor? Gidiyor babasıyla buluşuyor bu sefer. Biraz da bir yandan da köstekliyor gibi geliyor bana. Ben de zamanla... Sen projeyi çok iyi oturttuğunu zannetmiyorum. Şimdi ne oldu? Beni bir az önce göklere çıkardın. Göklere çıkardım da aynı anda da ben çıkarttığım gibi soktum. İndirmesini de bilir. Hay Allah. Halk tipiyim ben. Senin başımın tacı yaparım. Hop indirimin ne olduğunu anlamazsın. Doğru, o zaman ben sistem üstünde biraz daha şey. Bir taraftan da gülen adamlar bu aynı adamı almışlar. Gıdıklama merkezine koymuş. Aha gülünce ömürleri uzun. Ömürlerine ömür kapmaz. Dünyanın en işte bak Tuzla'daki dershanelerde bir kişi dermiş. Çok tehlikeli diyorlar ama çağrı merkezleri adeta birer ömrü yavaş yavaş kısaltan yerlerden biri. O zaman haberler var mı haberci? O kaç var olmaz mı ya? Gördüm. Aslanlar gibi. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vay vay vay vay. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz günleri Kıbrıs'ta geçirdik. Fahir Öğünç görev başına geldiğinden beri hep ülkemizdeki meselelerle ilgileniyordu ve ilk kez resmi bir ziyaret için yurt dışına çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Şimdi ben bu zamana kadar bekledim. Neyi bekledim? Kısmetimi bekledim. Benim için hep ilklerin özel bir tarafı vardır. Bu özelliği de çok düşünürüm üzerinde. Dolu dolu yaşamak için Kıbrıs'a gittim. Ve evet dolu dolu yaşamak için. Bugüne kadar pek çok yer belki bu konuda niyetlendi ama kısmet işte bu işler. Nasip kısmet işi, kısmetten öteye geçilmiyor Kıbrıs. Şimdi boş lafları bir tarafa bırakalım. Dil sorunu çektin mi? Dil sorunu çektim mi? Aslında dil sorunu... Yani yabancı dilin iyi... diyebiliyorum İyi ben. Yani tabii ki mesela İngilizcem çok iyi anlarım. Konuşamam belki ama çok iyi anlarım. Bana en ala İngiliz edebiyatından eserleri okuyun anlarım. Dinlerim yani. Dinlerim mesela sesini bana çek. Çıkarmadan hiç dinlerim. Sesimi çıkarmam. Bir köşede dinlerim. Ha bazen böyle kafam düşer ve uyuyor gibi ama o olur yani. Orada da böyle güzel bir dil sorunu tatlı bir dil sorunu var. Yani dil sorunu dediğim böyle bir ilk gün böyle bir şey oluyorsun. Bünyene bir yabancı gelen bir şeyler oluyor ama ikinci gün benden kıvırdın hala sen. Kıvırdım ya kıvırdım benden hala Kıbrıslı olmadı. Hatta Kıbrıslı diyebilirim ben sana. Kıbrıs'ın az kavruk gençinden biri olarak ortaya çıktım bir anda. Yalnız Kıbrıs hakikaten mest etti beni. Hani oraya anormal olarak gittim. Çok normal olarak döndüm gerçekten de beni benden alan yapısıyla. Şimdi maceraları kaç bölüme ayırıyoruz? Önümüzdeki yıllara damga çünkü ilk yurt dışı gezisinde ve dolu dolu yaşandı o yüzden. Dolu dolu yaşandı. Konuşacağız galiba. Şimdi şunu ben anlayamıyorum. Gerçekten sevgili dinleyiciler. Kıbrıs'tayken özellikle bizi sağ olsunlar oradan oraya taşıyan arkadaşlarla sohbet ederken Fahir gerçekten bir Kıbrıslı gibi konuşuyordu. Konuştuğumuz işte Niyazi olsun Murat olsun onlar da seviniyorlardı. O Fahir de güzel yapıyor falan diyerek. Sonra ne olduysa uçaktan indiğimizde Fahir Kıbrıs'ta da Türkiye'de de olmayan Doğu Anadolu'da bir kasabanın olduğu gibi İtalya'ya taşınması ve aradan 100 yıl geçmesinin dile etkilerini bir anda bize yaşatan olmayan kelimeler. Niye ben hiç olmayan kelime kullanmadım? Ben olmayan kelime kullanmadım. Gitene oraya döküp ezeceksin. Bilmem ne böyle Ege köyü bilmem ne bir garip bir şeyler yaptın yani. Ne güzel orada yapıyordun. Aman döktürüveyen seni de. Döktürüveyen kendi... diye bir laf duymadık canım Kıbrıs'ta. Oğlan da geleni... Ya hayır evet tamam. Döktürü veren de. Ne hangi şeyde duydun onu? Kimden duydun yani? Nereden duyduğumu tam hatırlamıyorum da. Bir şeyler var demek ki bünyeme. Çünkü... Sen şey kafanda şöyle. Orada bazı şeylere değişik kelimeler kullanıyorlar diye bir şey kafanda. Oturmuş orada herhalde gitarı koy yerine döktürü veren demek Kıbrıs gibi olur mu diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Benim... Alsaydın sen almadın mı Niyazi'lerin, Murat'ların telefonlarını? Almadım. Ara gündüz. Ben gündüzden bir konuşayım. Valla öyle çok günde güzel. Günde bir yarım saat konuş. Günde bir yarım saat konuşsa hem pratik kaybetmemiş olurum. Hem de bunu dolu dolu yaşamış olurum ya. Tabii canım. O zaman da kimse bana aman niye böyle konuşuyorsun falan demezsin. Olmayan bir dil falan diye de şey yapmazsın. Telefonda zaten öyle konuşursan. Tamam ben o zaman tamam ya. Niyazi ile Murat'la. Dur bakalım. Sohbetimiz devam edecek. Evet Kıbrıs güncesini açıyorsunuz o zaman. Açınız buyurun efendim. Bir şey yok mu sponsor? Ne sponsorumuz? Ha. Ege yani bir ben Kıbrıs'a gittin. Ben onu hiç satmayı düşünmedim ya. Ya olur mu canım, her şeyi satın almaya hazır adam, para bu ya. Hiç düşünmedik ama dur bakayım ben bir buranın halkla ilişkileriyle aram iyidir. Biraz emrivakiye şey yapacağız bu seferken. Anadolu Hafriyat. Anadolu Hafriyat Fahri Öğüş ile Kıbrıs Rüzgarı'nı sunar. Fahri Öğüş ile Kıbrıs Rüzgarı. Anadolu Hafriyat. Geceleri çalışırız. Kıbrıs Rüzgarı. Kıbrıs Rüzgarı. Kıbrıs Rüzgarı. Kıbrıs Rüzgarı. Kıbrıs Rüzgarı. Sevgili dostlar kendini getiren de Kıbrıs'tan. Ben seni getiren gide diye bir şey yok işte, onu demek istiyorum. Ha, o, öyle ya, bir şey hayır ya var ya. Aklında hangisi kalsın biliyor musun mesela? Soruları mi 2 kullanmıyoruz. Hazırladık. Öyle değil. Öyle değil. Sen geldin, sen geliyorsun diye sonda o vurguyla hallediyorsun onu. Yani vurguyla hallediyorsun biraz oradan. Döktüren de falan ondan. Döktüren de, döktürecek misin anlamında. Bu... Hayır döktürdüğünde. Orta Anadolu hayır. Türkülerinde var. Tamam döktürdüğünde. Çıkan da hadi şu dağlara çıkan da. Hayır bu ne demek konakları biliyor musun? Yakan da falan diye. Dağlardaki konakları niye yakarsınız hayır, be adam? Dağdan inip aşağıda konak yakıyoruz. Çok güzel. Örnekle güzel şey yaptın. Şimdi döktüren de dediğim nedir? Döktüren de dediğin yok. Ben hayır. Kıbrıs o kadar sen şey yaptım. Oturan da yani oturduğun da al şu gitarı güzel de bir döktür anlamında. Tamam, döktürdüğünde öyle bir onun o anlamda söylediğini biliyorum ama he. Kıbrıs'la alakası yok. Tamam, kendini getir var mı? Bilmiyorum, duymadım onu. Ama yani, olduğunu duymuştuk daha. Olmuş. Önce. Anormal var mı? Anormal. Evet. Hani böyle bizdeki neye tekabül ediyor? Bizdeki acayip, anormale tekabül ediyor. Ben sana güzel ama söyleyeyim. İyi anlamda kullanıyorlar. İyi. Anormal bir kalabalık vardı diye. Hayır, anormal bir kalabalık var. Öyle değil. Ve anormal. Hareketlerin anormal anlamında. Manyak hareketler. Tamam doğru. Suratını döktün. Niye suratını döktün? Suratını dökme diye bir şey yoktu. Suratını falan. Dökme diye bir şey var abicim ya. Bak aratma buradan beni. Niyazi Murat'ı lütfen. Tamam. Zaten şehir içi konuşmaya şeyiz. Şimdi Kıbrıs rüzgarında en güzel kısma geliyoruz. Gece rüzgarı gerçekten efil efil esiyor. Şöyle başlayalım isterseniz. Kıbrıs'ımız çok güzel. Ama her yer, Kıbrıs'ta her yer biz ilk öğrettiklerine, Kıbrıs'ta her yer bir saat. Benim anladığım kadarıyla Kıbrıs'ı. Evet. Yani şimdi Ali'ne böyle boya verince. Hı. Eline o beyaz kağıdı şey yapıyor. Biraz bir köşeye çiziyor. Hı hı. Ondan sonra öbür köşeye çiziyor. Sonra böyle o kağıt boş boş kalıyor. Bah, bu pis oldu. Bu pis oldu diyerek yeni kağıt istiyor. Aynı şekilde Kıbrıs'ta da biraz öyle davranmışız yani. Mesela o Girne'nin, Lefkoşe'nin birbirine yakınlığı ne kadar güzel. Değil mi? Ama güzel yurdu. Biraz daha öteye koymuşuz. Öteye koymuşlar. Ve sonra giderken bakıyorsun ortası boş boş kalmış. O araları güzel güzel doldu. Yavaş yavaş böyle dolsaydı her yere 10 dakika 15 dakikalık sürelerde gidebilseydik. Her şey çok güzel olacaktı. Çok daha güzel olacaktı bir kere. Şimdi bizi oraya gittiğimizde yemeğe götürdüler sevgili dinleyiciler. Kıbrıs'ın pek çok güzel yemeği. Şöyle diyelim yani yemeğe gidiyorsun. Yemekten dönerken acıkıyorsun gene öyle bir mesafe. Öyle yani. Evet zaten yanımıza yolluk verdiler. Yemeğe giderken böyle sofradan kalkarak gitmek lazım. Biraz uzak çünkü. Uzakça. Şimdi gittiğimiz yerde de o Kıbrıs'ın meşhur nelerini yedik? Şeftali kebabını yedik. Hı hı. Yani şunu söylemekte hiç şey görmeyeceğim. Ben çok hastası olmadım. Ben hastası oldum çünkü. Çünkü derdi böyle, böyle kebap bağırdı. Şey diye bağırdı. Ha. Kolesterolüm ben. Evet. Şey, özellikle et yemeği zaten yağlı küçük, olunca ben yiyorum arkadaş. Küçük parça verdiklerinden oradan şey yapacaksın. Çünkü biraz daha büyük tuttuklarında her an kalp krizi riskiyle karşı karşıyasın orada. Damar tıkanıklığı. Özel ekipler var orada. Böyle harbi çekimler. Böyle damarları damar sokup sokup çıkarıyorlar. Ondan sonra orada bize bir de şey yediler. Kıbrıs'ın afrodizyak ürünleri pek meşhurmuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ceviz macunu yedik. Ceviz macunu. Ne versek sofrada bakın bunu yiyin bu afrodizyak etkisi var. Bakın bunu yiyin bu afrodizyak etkisi var diye yedirdiler. Zımbamsı dolaştık ama. Yani tabii ki. Neyse hasta olup yatakta düşmedik. Ben bir şey söyleyeyim hasta olup yatakta düşmedik de ben hiç öyle de bir şey hissetmedim yani. Böyle bir bu bir tamam, herhalde sana memleket özlemi vurdu bir anda. Bana İlk defa yurt dışına çıktı ya. Oradan herhalde onun şeyde. Stresiyle beraber o afrodizyak etkisi ters etki yarattı bende. Memleketime bir daha dönemeyecek miyim? Derdinden. Derdinden. Ondan sonra oranın bir meşhur yiyeceklerinden bir tanesi de şeydi. Ne derler ona? Bu neydi ceviz reçelinden sonra bir tane bu o otlu bir şey vardı kişniş şeyli kişniş diye isim geliyor. Çekişte zeytin vardı. Hani çekişte zeytin vardı. Onu da güzel yapmışlar. Olur. Güzel. Yiyecekler konusunda hiçbir sıkıntı yok. Onu annem de çok güzel yapar. Çekişte zeytin mi? Çekişte kırıyorsun işte çizmeden. İşte çekiç patlata, değil orada. Daşla kırman gerekiyor. İşte zaten daşla kırıyorsun da. Ha. Onun adı çekişte zeytin diye. Bir şey var. Onu güzel yağlıyorsun. Ondan sonra başka ne vardı yiyecek olarak? Ben bir yerde bir kahveye dadandım. O çok güzeldi. Aman buranın kahvesi çok güzel diye. Hakikaten Ottu kantinindeki kahve de şahane kahveydi. Ottu'nun kampüsü de güzel yapmışlar. Kampüsü de çok güzel yapmışlar. Gerçekten kalite yapmışlar. Neyse kampüse giriş çıkışta problem olmadı. Ama orada giriş çok... Giriş çıkışta problem yaşadığımız bir yer vardı. Onu bir reklamdan sonra. Evet ya. Ve Oktay Demirci'nin insan ilişkilerindeki başarısını bir şöyle... Bir daha gözden geçirmeye fırsat bulacaksınız. Dolu dolu değerlendirin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Fahir birkaç kişiyle telefon görüşmesi yaptı sevgili dinleyiciler. Bir daha alalım Fahir. Alanda telefon görüşmesini gidende. Böyle bir giden de diye bir şey yok. Niye sen dönüp dönüp bilmiyorum olasın? Kitlendim. Bir virüs gibi bir şey girdi benim beynime anladığım kadarıyla. Umarız Fahir. O da bütün her şeyi ben düzelteceğim ya. Akdeniz'de keşfedilmemiş bir ada bulursun. Orada kendi gönlüme göre devletini kurarsın. Kendi aksanına göre. Bu olmayan aksan. Ne yapacağız? Yapacağız diye orada konuşursun. Gençlere, çocuklara böyle konuşacağız. Çünkü büyük Fahir böyle konuşmuştu diye öğretirler okullarda. Hey yavrum hey. Ege vallahi şey gibi ne derler? Gönlümden... Ama işte ada bulabilecek misin oradan? Akdeniz'de bir ada bulurum gibi geliyor ya. Uygun biraz daha bu gayrimenkuller düşsün. Çünkü bu inşaat sektörüyle alakalı hepsi doğru. Tamamen. Olmadı kendimiz adını kendin yap kampanyasını. Doldurarak bir şeyler yapacaksın. Çok güzel olur. Şimdi tabii ki en güzellik taraflarından bir tanesi de gece hayatının Kıbrıs'ta son derece üst safhalara çıkmış olması. Bu şöyle de diyebiliriz. Biz hiç göremedik ama genç. Gece hayatı derken kumarhaneler abla. Hayır çünkü diskosu, barı bilmem nesi de vardı da biz her şeye şöyle bak. Disko Ankara'da da var. Restoran Ankara'da da var diyerek hakikaten kendimizi o günah yuvalarına günah yuvası adeta can attık ama can attık. Can atmamıza rağmen onlar aynı istekliliği göstermediler. O da benim zoruma gitti, ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar ilk gece biraz da zibidilikten, benim teorime göre Oktay'ın elindeki naylon poşetten de. Evet, yemin ediyorum sana, Oktay'ın elindeki naylon poşet ve çantasını şu şekil asması var ya, bir çapraz asması var ya. Böyle yıllardır gece hayatında dolaşıyorum. Barlara zamanında dolaşıyorduk, daha sonra yıllardır dediğim hasretle pencereden bakıyoruz dolaşan, bazen araba sesleri duyuyoruz gece bir de biz bebek yedirken. Şimdi çeşit çeşit adam gördüm, kadınlar gördüm, değişik değişik kıyafetler, tamamen açık kıyafetler, dekolteler, kapalı kıyafetler falan. Erkekleri gördük takım elbisesiyle, böyle hani bağrını açmış siyah takım elbiseyle gelen kıllı adamları da gördük efendim. Onların etkisini uzun süre atamadık. Dökülen adamları da gördük ama bu kadar çeşidin arasında gece bir bara elinde poşetle gelen naylon poşetle. Naylon poşetle gelen adam görmedik, göremedik. Gördük, onu da gördük. Onu da gördük. Yazlık yerlerde hani free shop gibi bir şeyi, böyle Oktay gibi böyle asanı da gördük, çantayı çapraz asanı da gördük ama naylon poşet adam zaten yani silah olsa silah olamaz. Zaten adamlar şey, uzun süre onu konuşmuşlar. Hala konuşuyorlar. Adam şey demiş, ben yıllardır gece hayatının içindeyim. Kumarhane türlü türlü adam geldi ama naylon torbayla kimse gelmedi arkadaş. Hakikaten gelmemiştin ya. Ondan korktular zaten. Silah desen silah değil. Bomba desen bombayı da getir. Herhalde para desen para diye öyle gel. Onu da kese kağıdıyla getirir. Ne olabilir? Ne olabilir? Ya yarın öbür gün orada böyle bir salgın hastalık başlasa kapıdaki adama soracaklar çünkü laf. Sen niye o adamın poşetle girmesine izin verdin diye laf oraya geleceği için adamlar da riske atamadılar tabii. Bizi sevgili dinleyiciler yıllar sonra bir yerden gençlik günlerimize döndürdü. Aynı zamanda da kapıdan döndürme başarısını gösterdi. Şöyle dediler adamlar. Adamlar da nezih, ben şimdi şey anlayabiliyorum. Kapıdan çevrilmenin de bin bir türlüsü var. Arkadaşım alamıyoruz da var. Bir yandan da efendim içeride özel bir gece var. Sadece özel davetliler gidebiliyor gibi kendini son derece sıradan ve hani şey hissettin. Ha o zaman içeride hay özel davet. Hay o, Allah deyip. O gibi, özel insanlardan olamadık. Olamadık. Ki. Neyse kısmet deyip döndüğün noktada Oktay'ın şu sesi. şöyle bir sesi oldu Oktay'ın. Peki yarın gece de özel bir özel davetler. Arkadaşım onu bilmiyoruz. Bize öyle bir şey gelmedi şu anda diye. Onu yarın düşünürüz. Yarın bir gelin, hele bir tipinizi düzeltin. Ondan sonra bakarız demeye getirdi. Ama bize de bir güzel rock'n'roll yaşattı. Evet, bir 15 yıl öncesine götürdü getirdi Oktay. Demek sağ hala genciz diyerek. Gençleşmek isteyenler. Alın elinize naylon poşeti. Şöyle bir barbar dolaşın bakalım. Nasıl bir adrenalin yükleniyor vücudunuza. Bu arada yani şeydi hiç anlayamadım. Hani kumar yüzünden yuvası sönenler falan. Nasıl para kaybediliyor ben bunu anlamıştım. Anlayabilmiştir. Gerçekten de Ege Kayacan oradaki dünyanın adeta kurallarını, sistemini yeniden yarattı. Çünkü Ege Kayacan bir makinenin başına oturmasıyla beraber çok şeyler değişti. Bir de sürekli görevler geliyor. Galiba seni bir şey listeye aldılar. Kara listeye aldılar. Ege'nin bütün kumarhanelere girmesi yasaklandı. Çünkü aşırı bir kazanç. Kart sayıyordum. Senin toplam kazancın yaklaşık ne kadardı oradan? Vergi yüzünden falan düştüğü zaman. İlginç yollarla getireceğim ülkeye. Yani. Oktay demiş, poşetiyle getirecekler. 15 YTL. 15 YTL, korkunç rakamlar. 15 YTL, yani bugün şey birlik olarak yan yana koyarsa 15 YTL'yi bir A4'ü kaç defa kaplar yani. Düşün yani. A4'ün üstüne de bir futbol sahası çizerse onu rahat rahat bence kaplar 15 tane. Gerçekten güzel, güzel rakamlardı. Onun dışındaki işte bu. Bu arada Kıbrıs'la ilgili şöyle bir gözlem var, onu taksiciye de. Taksici derken sevgili dinleyiciler, öyle taksici deyip şey yapmayın. Hepsinin altında şahane Mercedes var yani. Bir tane de değil bu. 3 tane. Bizim en son bindiğimiz için de 3 tane Mercedes vardı. Sizi başka bir arabayla götüreceğim falan diyerek dolaştırdı. Neyse şey oluyor orada hani trafik çevirmesi oldu. Evet. Bu çok ben önemli. Ben orada taksiciye şöyle dedim. Biz burada kumar serbest diye her şeyi serbest zannediyoruz. Dedik. Taksici olur mu canım, çok büyük cezası var. Asgari ücret kadar 1-200 falan filan diye asgari ücret konusunda da bizi bilgilendirmiş oldu. Sevgili dinleyiciler, Kıbrıs'ta asgari ücret 1-200 TL. Bu konuda ilk gittiğiniz yabancı ülkeyi neredeyse asgari ücret şeylerine kadar A'dan Z'ye. Yani bu kadar kısa sürede zaten bu kadar hakim olmak kültürüne, insanına, efendime gelmişine, geçmişine, her şeyine yiyeceklerinden yakınlığın tut. Var. Evet, yakınlığım var. Artık şey olduk, benim ikinci adresim diyebiliriz. Ben bundan sonra her hafta sonu neredeyim? Neredesin Fahir? Yani nereye çağırırlarsa herhalde gideriz, bir daha şey yaparlar. Başka bir yere çağırırlarsa sonra oraya gideriz. Bir de havalı yani, böyle şeyler uğraşmıyorsun. Bürokrasi güzel yani. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız veda etmeden önce. Ulusal Egemenlik Gençlik ve Spor Bayramı'nın bir kez daha kutlayalım. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.